na ovom raskršću dobroga i zla, ko senke stojimo, dva slepa putnika. Dok ti svoje kofere u tišini pakuješ, od mene čak ni reč više ne očekuješ. Boli me sve, a pravim se da spavam, jer ponos jedino je što mi ostaje. To juče bila si jedina i prava, a danas neko koga i ne poznajem. Ostavit ću sve, vrata, prozore otvorene, da se noći usele, da me nikada i jutra bez tebe ne probude. Ostavit ću sve, vrata, prozore otvorene, da se noći usele, pravim se da spavam, jer ponos jedino je što mi ostaje. To juče bila si jedina i prava, a danas neko koga i ne poznajem. Ostavit ću sve, vrata, prozore otvorene, da se noći usele, da me nikada i jutra bez tebe ne probude. Ostavit ću sve, vrata, prozore otvorene, da se noći usele, da me nikada i jutra bez tebe ne probudi.